Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 31 lipca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska zapewnia o wciąż aktualnej ofercie dialogu z Polską. W tym serwisie także o kontrowersjach wokół wypowiedzi prezydent stolicy w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i coraz większy upał, jak Polacy dają sobie z nim radę. Oferta dialogu ze strony Komisji Europejskiej wobec polskich władz jest wciąż aktualna, zapewnia rzeczniczka Komisji Mina Andrejewa. I nie wyklucza, że wiceszef Komisji Frans Timmermans pojedzie na pewnym etapie do Warszawy. Andrejewa przypomniała, że Timmermans wysłał w piątek list do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego z ponownym zaproszeniem dla niego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Brukseli w odpowiadającym im terminie. Jak dodała komisja, nie ma jeszcze odpowiedzi z Warszawy. W sobotę Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów w następstwie publikacji w Polskim Dzienniku Ustaw ustawy o ustroju sądów powszechnych. Główne zastrzeżenie prawne Komisji Europejskiej dotyczy dyskryminacji ze względu na płeć z powodu wprowadzenia odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet 60 lat i mężczyzn 65 lat sprawujących urząd sędziowski. Zdaniem Komisji Europejskiej jest to sprzeczne z artykułem 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz z dyrektywą w sprawie równości płci w dziedzinie zatrudnienia. Polskie MSZ odpowiedział w sobotnim oświadczeniu, że jest gotowy do udzielenia merytorycznej odpowiedzi na zarzuty Komisji Europejskiej. Jednocześnie podkreślił, że polityka społeczna i organizacja wymiaru sprawiedliwości należą do kompetencji państw członkowskich Unii. Dziś także na temat reformy sądownictwa w Polsce wypowiedziała się agencja ratingowa Moody's. Według niej ta reforma znacząco zagraża niezależności sądownictwa, a poprzez jej potencjalny wpływ na wzrost ryzyka korupcji może negatywnie wpłynąć na poziom inwestycji w naszym kraju. O 18.00 oficjalny początek uroczystości związanych z przypadającą jutro 73. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego będzie polowa msza święta w intencji powstańców warszawskich, apel poległych i koncert Chłopcy z tamtych lat. To wszystko na Placu Krasińskich i jeszcze przed nami. Za nami natomiast uroczystości w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, nawiązując do obecnej sytuacji w kraju, mówiła o tym, że każde pokolenie w Polsce musi bronić podstawowych wartości. W Polsce tak się składa, że każde pokolenie, także i dzisiejsza młodzież, musi przejść swoją próbę. Jest nią obrona wartości, jakimi są wolność, demokracja i prawa człowieka, bo żadna z tych wartości nie jest gwarantowana raz na zawsze. Tę wypowiedź rzeczniczka PiSu Beata Mazurek określiła jako skandaliczną. Jej zdaniem to niedopuszczalne słowa w kontekście rocznicy Powstania Warszawskiego. Rzeczywistość mamy zupełnie inną niż za czasów Powstania Warszawskiego. Raczej wolałabym, żeby aktywność pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz była skoncentrowana przede wszystkim na stawieniu się przed komisją reprywatyzacyjną i wyjaśnieniem złodziejskiej reprywatyzacji, która miała miejsce w Warszawie. Do reprywatyzacji w stolicy wrócimy w serwisie o 16, a teraz w serwisie kolejne tematy. Możliwe utrudnienia na Zakopiance, czyli trasie Kraków-Zakopane. W Poroninie z powodu budowy węzła drogowego i poszerzania trasy został wprowadzony ruch wahadłowy. W pierwszej fazie przewidziano zamknięcie pasa drogi prowadzącego z Krakowa do Zakopanego, mówi Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Będzie ruch sterowany ręcznie. Jeżeli będzie taka konieczność, zostanie zainstalowana również sygnalizacja. Będzie chodziło o to, żeby obserwować sytuację i w momencie, jak będą się robiły jakieś zatory, żeby ten ruch puszczać. Korki są nieuniknione, dlatego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazdy. Można jechać przez Bukowinę Tatrzańską do Zakopanego, również od Nowego Targu w przeciwnym kierunku, w kierunku Czarnego Dunajca. Można objechać Zakopiankę i przez Kościelisko dojechać do Zakopanego. Utrudnienia potrwają miesiąc. Zaczęły się upalne dni o 14. Najcieplej było w Kielcach 33 stopnie. W taką pogodę ciężko jest wytrzymać w dużych miastach, szczególnie trudno jest starszym osobom. Taka jest pogoda jak na południe Europy. Kiepsko. Jest strasznie ciężko przeżyć przede wszystkim noc. Przede wszystkim podczas upałów powinny uważać osoby starsze. Ewa Filipowicz, rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego. Osoby z nadciśnieniem, osoby z cukrzycą, a także dzieci. No jest przeciąg z okna otwarte na oścież razem z drzwiami. Najprostszą metodą jest wiatrak. Doktor nauk medycznych Wojciech Marusza. Czyli ruch powietrza, dlatego że organizm schładza się poprzez intensywne parowanie, czyli mamy wtedy ochładzanie przez naszą własną klimatyzację wewnętrzną. Czyli musimy pić oczywiście bardzo dużo płynów. Woda parująca obniża temperaturę ciała, ale jest to skuteczne tylko wtedy, kiedy jest ruch powietrza. To jest taki zwykły wiatraczek stojący na szafce. Gdyby nie, to nie dalibyśmy rady.

zmrużonych i drobnych godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza kuchenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy, ta piąta, co wstycha po czarnym zapaście, wytrzeszcza na ciebie swe oczy dwanaście. Podobnych do siebie siostrzanych, straszliwie siostrzanych niestety. Tak szósta, ta szósta, tak długa, tak nudna, ze zmarszczką przy ustach, ta siódma i jeszcze ta ósma, dziewiąta, dziesiąta, co goni po sklepach, po domu się krząta i jeszcze dwie tylko i każda z nich mruga, jak gdyby mówiły, ten pan nam się udał, ten pan nam się udał, ten pan nam się udał. Jesteśmy już w studiu w komplecie. Pierwszy gość godziny wychowawczej ze mną, Justyna Gendek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Pani Justyna jest nauczycielką języka niemieckiego, ale też taką osobą, która myślę może doradzić nam w temacie dziecko plus język obcy. Zacznijmy od tego. Mamy wakacje, wyjeżdżamy najwięcej w ciągu roku właśnie teraz. Często wyjeżdżamy również za granicę. Proszę mi powiedzieć, czy taki wyjazd rodzinny na wakacje za granicę, na przykład do Włoch, i tu uwaga, na przykład jeżeli ktoś ma okazję i szczęście pojechać do Włoch na cały miesiąc, na przykład, czy to jest taki czas i czy to jest okazja dobra do tego, żeby nasze dziecko, powiedzmy pięciolatek, czy to jest taki dobry moment, żeby zacząć przygodę, na przykład z językiem włoskim? Takie wyjazdy są jak najbardziej wskazane. Ja też bardzo polecam rodzicom, jeżeli oczywiście jest taka możliwość też materialna, aby wyjechać na jakiś dłuższy okres. Ale dłuższy okres to jest na przykład ten miesiąc, który ja... O którym tak, mówię. Miesiąc, mhm. Albo też na przykład pół roku, oczywiście, jeżeli jest taka możliwość. Często nasi krewni mieszkają za granicą. Myślę, że to jest świetny pretekst też, aby ich odwiedzić i przy okazji właśnie, żeby tam nasze dziecko mogło uczyć się języka obcego. No dobrze, ale uczyć się, czyli my mamy nie wyręczać dziecka w komunikacji, nie tłumaczyć, tylko co, tak zostawić, po prostu dogadaj się, młody człowiek? Tak naprawdę ten język jest dookoła nas, jeżeli jesteśmy za granicą. Na ulicy, w sklepie, w szkole, na stacji benzynowej. Z językiem mamy do czynienia cały czas. Myślę, że to jest taka naturalna metoda nauczania, najlepsza tak naprawdę. Więc ja tutaj bym bardzo polecała wyjazdy. I czy to nie jest trochę tak, że dzieci właśnie, myślę tu o takich dzieciach od czwartego roku życia, powiedzmy do siódmego, takich już starsze przedszkole, może początek szkoły podstawowej, że one właśnie w ten sposób najlepiej uczą się języka, że one w ogóle w ten sposób uczą się języka. Mm-hmm. Tak, tak, jak najbardziej. Bo nawet jeżeli w Polsce dziecko jest nauczane języka, też właśnie ważne jest to, żeby na przykład nauczyciel w szkole językowej w 100% zwracał się do dziecka w języku docelowym, tak, w języku obcym. Mm-hmm. To proszę mi jeszcze powiedzieć, czy mają sens na przykład lekcje angielskiego w przedszkolu? Jak najbardziej, ale tutaj chciałabym podkreślić też to, iż rodzice powinni zainteresować się, w jaki sposób te lekcje są przeprowadzane, ponieważ z mojego doświadczenia wygląda to różnie, kiedy obserwuję nauczycieli. Po pierwsze, rodzic powinien przyjść, wydaje mi się, na taką lekcję pokazową i tam właśnie zorientować się, jaka atmosfera panuje na zajęciach. Czy jest wesoło, czy dzieci absolutnie nie mogą siedzieć sztywno w ławkach, czy jest ruch, czy są piosenki. Drugą bardzo ważną kwestią jest również to, w jaki sposób nauczyciel prowadzi zajęcia, czyli gry i zabawy. Trzecią ważną rzeczą jest to, żeby nauczyciel w 100% zwracał się do dziecka w języku docelowym. Słyszałam też o takiej metodzie właśnie dla przedszkolaka, że nauczycielka nie tyle przychodziła na lekcje, tylko po prostu bawiła się z dziećmi i w trakcie tej zabawy, niekoniecznie jakiejś specjalnie zorganizowanej na tę okazję, podczas zwykłej przedszkolnej zabawy. Mhm. Dzieci miały w głowie, że z tą właśnie panią porozumiewamy się nie tak jak z rodzicami, no bo dzieci myślę, że nawet jeszcze takie małe nie rozgraniczają, to jest język angielski, po angielsku mówi się na Wyspach Brytyjskich i tak dalej, i tak dalej, żeby to było zupełnie naturalnie i one bardzo szybko i naturalnie, wiedząc, że z panią Dorotą, powiedzmy, będą w stanie porozumieć się jedynie w tym języku, one to łapią i ten język wchodzi zupełnie na innym poziomie przez inny kanał niż u nas dorosłych. Mhm, tak, tak. Ja uważam, że to jest fantastyczna metoda. Też w ten sposób podchodzę właśnie do dzieci. Ta naturalność jest bardzo potrzebna. Później dziecko samo od siebie mówi w tym języku. No to idąc dalej, wielu z rodziców, śmiem powiedzieć większość, mówi w jakimś obcym języku albo nawet w kilku obcych językach. Czy w związku z tym my rodzice w domu możemy być takimi nauczycielami, na przykład, że przy wspólnym obiedzie zwracamy się do siebie w obcym języku? Mhm, tak, jak najbardziej. Ważne jest też to, aby na przykład włączać dzieciom różne słuchowiska, audiobooki. Wtedy dzieci na przykład słuchają sobie też języka obcego. Ale tak po prostu dziecko nic nie rozumie przecież. Mhm, tak, to z czasem przychodzi. Mhm. Także tak po prostu najzwyczajniej. Tak, tak, włączamy. Czy na przykład na początku możemy podczas zabawy, czy właśnie różne piosenki, audiobooki i też czasami na przykład bajki w telewizji, tak? Tylko z tym też nie możemy przesadzać. Ja jestem właśnie zwolennikiem tego, żeby jednak słuchać i to naprawdę rozbudza w dziecku wyobraźnię, kreatywność. Kolejną rzeczą jest też, wydaje mi się fajną, nawiązanie kontaktu z rodziną, gdzie na przykład dzieci też uczą się danego języka. Jeszcze lepiej, kiedy na przykład nawiążemy relacje z rodziną, gdzie jest małżeństwo mieszane, tak? Czyli na przykład tata jest Niemcem, mama jest Polką. I to jest też naprawdę bardzo fajna sprawa. Na przykład prosimy wtedy nasze dzieci, proszę mówcie teraz na przykład w języku niemieckim, wtedy kiedy się bawicie. Mhm. To jest... I oczywiście o tyle łatwiej, że dziecko, ten kompan do zabawy też mówi w tym języku, też jest swego rodzaju nauczycielem. Tak, właśnie też polecam bardzo, bardzo taką metodę. No dobrze, to jeżeli już mam panią w studiu, jeżeli już rozmawiamy o językach obcych i o dzieciach, porozmawiajmy chwilę o dwujęzyczności. Mhm. Są takie mity, a może nie mity, że dzieci, które są wychowywane w rodzinach dwujęzycznych, rodzice podjęli decyzję, że od początku będą do dziecka mówić w różnych językach. No zazwyczaj to jest tak, że małżeństwo jest dwujęzyczne też. To mówi się o tym, że dzieci później zaczynają mówić. I jeżeli chodzi o moje doświadczenie, to ja zauważyłam, że dzieci dwujęzyczne wręcz przeciwnie. Rozwijają się o wiele szybciej, mają większą zdolność do planowania różnych rzeczy, większą wyobraźnię, większą kreatywność. Łatwiej odnajdują się w środowisku międzykulturowym. Łatwiej wchodzą w obcą kulturę, łatwiej rozumieją pewne sprawy. Ostatnio zostały przeprowadzone badania, które potwierdzają, iż osoby dwujęzyczne później zapadają na takie choroby jak demencja bądź choroba Alzheimera. Myślę, że to jest też tak. Początku. Z tego względu, że porozumiewając się w dwóch językach jednocześnie tak naprawdę, używanie regularnie dwóch języków sprawia, że używane są większe obszary mózgu. No dobrze, a jeżeli nie mamy takiej możliwości, jeżeli małżeństwo, mama i tata mówią w jednym języku, no gdzieś tam drugimi ich językami, takimi wyuczonymi są powiedzmy angielski albo jakiś inny, no i chcą zacząć uczyć swoje pociechy języka, ale jak najwcześniej, no to kiedy zacząć, jeżeli nie robimy tego w domu? Ja uważam, że najlepszy jest taki tradycyjny model, to znaczy zaczynamy uczyć nasze dziecko wtedy, kiedy już opanuje język ojczysty, około wieku 4 lat. Tak? Pani powiedziała tradycyjny model, pomyślała o pierwszej klasie szkoły podstawowej, tymczasem w tej chwili tradycyjny model nauki języka to jest 4-latek. Tak, tak, 4-latek. Mhm. Taki apel też z mojej strony do rodziców, jeżeli ktoś teraz zastanawia się, jaki język wybrać dla swojego dziecka, bardzo polecałabym język niemiecki. I nie ponieważ jest pani nauczycielką języka niemieckiego. I nie dlatego, że jestem germanistą. Tylko przyznam szczerze, że język niemiecki ma bardzo logiczną strukturę. I wielu nauczycieli potwierdza, że dzieci, które jako pierwszy język właśnie wybrały język niemiecki, później o wiele łatwiej uczyły się innych języków, między innymi języka angielskiego. Angielski wydawałby się najbardziej naturalny, że on jest taki prosty, też trochę intuicyjny, też obecny w przestrzeni bardzo mocno. Tymczasem potwierdzam oczywiście, bo miałam przyjemność uczyć się języka niemieckiego przez jakiś czas, I faktycznie ta struktura jest niezwykle logiczna. Mhm, tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o język angielski, to zalecałabym się uczyć go troszeczkę później. Najlepiej zacząć jeszcze przed okresem dojrzewania, ponieważ wtedy o wiele łatwiej przyswajana jest składnia oraz morfologia językowa. Bo to jest ten naturalny czas, kiedy dziecko właśnie, dokładnie, jego rozwój jest nastawiony też na rozwój języka i mowy. Mhm. Ważne jest to, aby nauka języka obcego przebiegała w taki sposób bardzo wesoły, żeby to była frajda. I ważne jest również to, drodzy rodzice, abyście nagradzali swoje dziecko. Pochwała musi mieć swoje uzasadnienie. Właśnie zwracajcie też uwagę na nauczyciela w szkole językowej i na to, jaka atmosfera panuje na zajęciach. Warto, i to podkreślamy, pójść na pierwszą lekcję, zanim zapiszemy dziecko. Tak, tak, tak. I teraz właśnie na przykład, czy szkoły językowe też oferują takie lekcje pokazowe. Naprawdę warto z tego skorzystać i zobaczyć. Też popytać znajomych, prawda, jakie opinie ma dana szkoła językowa, porozmawiać właśnie z nauczycielem. Bardzo pani dziękuję. Justyna Gędek była gościem Godziny Wychowawczej. Ja również bardzo dziękuję. Trójka, godzina wychowawcza, 25 minut po trzeciej. Czy państwa dzieci lubią bańki mydlane? Domyślam się odpowiedzi. Izabela Woźniak w związku z tym znalazła coś specjalnego. W co się bawić? Połowa wakacji za nami, ale przed nami jeszcze miesiąc wypoczynku i zabawy. Zaglądamy więc do Lublina. Tam ostatnia w tym roku odsłona Festiwalu Baniek Mydlanych. Start w sobotę o 13:00 przed Centrum Atrium Felicity, mówi Krystian Kulas, organizator imprezy. Festiwal Baniek Mydlanych to jest taka inicjatywa, która polega na tym, że mieszkańcy danego miasta spotykają się w jednym miejscu i zarażają się pozytywną energią podczas wspólnego puszczania baniek mydlanych. Dzieci świetnie się bawią. Często jest tak, że rodzice zbierają dzieciom te narzędzia i się świetnie bawią również tak samo jak dzieci. Jeżeli chodzi o atrakcje, to mamy tam konkursy na największą bańkę mydlaną, bańkowy quiz, bańkową familiadę. Zabrać ze sobą trzeba narzędzia do puszczania bańek. My też jesteśmy przygotowani i około 80 takich narzędzi przygotowaliśmy. Będzie konkurs na największą bańkę mydlaną. Jak dużą bańkę mydlaną można zrobić? Tych bańek nie mierzymy, tylko to jest konkurencja w parach, gdzie oceniamy dwie osoby, która zrobi tą bańkę mydlaną większą. Ale bańki mydlane wychodzą nawet po kilka metrów. Myślę, że 3-4 metry spokojnie osiągają takie wyniki zawodnicy. A w Łodzi w tym tygodniu będzie można wziąć udział w warsztatach UCHO. Mają pomóc w zrozumieniu, jak ważny jest dźwięk i jak usłyszeć to, czego na co dzień nie słyszymy. Mówi Jolanta Filarska z Fabryki Sztuki, w której warsztaty się odbywają w najbliższą sobotę i niedzielę. Dzieci się uczą zauważać te dźwięki wokół siebie. Najpierw się spotykają na sali i trochę omawiają to, jak się nagrywa, jak się dźwięk rozprzestrzenia, na czym to polega, a potem wychodzą na spacery i po prostu nagrywają dźwięki miasta. Tramwaj, ptaki, które śpiewają, rozmowy. Wszystko, co jakby nas otacza, ale też zaczynają zwracać uwagę, że w ogóle takie dźwięki istnieją i że w ogóle nie tylko obraz jest takim doznaniem, które nam towarzyszy, ale że dźwięk tak samo. Celem jest to, żeby z tych nagranych dźwięków stworzyć jakieś swoje opowiadania, swoje historie o mieście. A jeśli ktoś woli tańczyć niż słuchać, to w niedzielę, nie tylko tę najbliższą, można przyjść do Cudu nad Wisłą w Warszawie. Tam Baby Disco. Muzyka będzie lekka i niebanalna, zwiewna, ale przede wszystkim dobra zarówno dla dzieci i rodziców, mówi DJ Hadrian. Muzyka, którą puszczamy na dyskotekach dla dzieci, to miks zarówno muzyki dla dzieci, takiej ciekawej, polskiej, ale też zagranicznej, dedykowanej dla maluchów, ale też przede wszystkim bardzo dużo muzyki rozrywkowej w dobrym znaczeniu tego słowa, czyli stare disco, fajny soul, R&B z lat 90. czy nawet dzisiejsza muzyka rozrywkowa, ale nie ta z największych rozgłośni radiowych, ale bardziej niszowa i pokazująca te wszystkie odcienie muzyki, przy których można się bawić z uśmiechem na ustach, a niekoniecznie jest to coś bardzo banalnego. Staramy się miksować również, jeśli jedzie pociąg z daleka. Też grywamy muzykę z pana TikToka, czy grywamy muzykę z Akademii pana Kleksa, bo to są świetne w ogóle utwory muzyczne. I wplatamy między to muzykę rozrywkową również dla dorosłych. Cała idea polega na tym, żeby nie tylko dzieci się same bawiły i nam nie chodzi o to, żeby rodzic przyszedł, zostawił dziecko opiekunce na 2 godziny i sam poszedł robić coś zupełnie innego. Chodzi nam o to, żeby rodzice wspólnie spędzali czas ze swoimi dziećmi na zabawie. Tak jak Państwo przyjdą do nas, to bardzo często można obserwować ojców tańczących z córkami, mamy tańczące z dziećmi, czy jakieś ciotki zabierające swoje dzieci. Zabawa zaczyna się o 12 na bulwarze Flotylli Wiślanej, a za tydzień nowe atrakcje i podpowiedzi. W co się bawić? Tak, wszystko się zgadza. Izabela Woźniak i cotygodniowy przegląd wakacyjnych wydarzeń wraca za tydzień. Bardzo dziękuję. Można do nas pisać z propozycjami takich interesujących i atrakcyjnych wydarzeń dla rodziców i dzieci do Izy pod adres izabela.woźniak@polskieradio.pl lub godzina.wychowawcza@polskieradio.pl. A już za chwilę zapowiadana rozmowa o odporności psychicznej u dzieci. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie, ja długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. To ja jestem księżyc i słońce. Marzena Jankowska, psycholog z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o czymś, co wydaje mi się niezwykle istotne, a o czym może w kontekście dzieci nie mówi się jeszcze za wiele. Porozmawiamy dzisiaj mianowicie o odporności psychicznej. I zaczniemy po szkolnemu od wytłumaczenia tego pojęcia. Odporność psychiczna to jest nasza umiejętność radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, pod presją, w stresie, umiejętność radzenia sobie w sposób efektywny. Jednocześnie z takim poczuciem dobrostanu. Czyli nie tylko działamy efektywnie, ale jeszcze nie mamy też tego poczucia wypalenia, nie mamy tego poczucia, że dajemy z siebie za wiele i że to w jakiś sposób może wpływać negatywnie na nasze zdrowie. I na przykład tutaj myśląc o dorosłych i stresie, tracimy nad sobą kontrolę, wybuchy różne, to też może być z tym związane. To może być z tym związane z tym, co jest po drugiej stronie odporności psychicznej, czyli z wrażliwością. Mhm. No dobrze, a dzieci? U dzieci właściwie jest tak samo. Odporność psychiczna, jak pokazują badania, to są cztery cechy, czy też cztery kompetencje. Po pierwsze, to jest umiejętność angażowania się, takiego na 100% w realizację swoich własnych celów. Mhm. I dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych, tym bardziej, że przed naszymi dziećmi stoją ogromne wyzwania, chociażby związane ze szkołą. Ale przepraszam, proszę powiedzieć o tym coś więcej, jak to umiejętność angażowania się, czyli osoba, która ma niską odporność psychiczną, będzie wycofana? Ja to przekładam na taki język. Tak, będzie miała taką tendencję do tego, żeby szybciej się poddawać, szybciej rezygnować, ponieważ dla ludzi wrażliwych psychicznie porażka jest obciążająca i jest dla nich informacją, że być może nie są wystarczająco dobrzy, że są za głupi, żeby coś zrobić. Czyli trzeba zrezygnować. Czyli trzeba zrezygnować. To bardzo często w głowie osoby wrażliwej, dziecka wrażliwego może się pojawić takie przekonanie, ja się do tego nie nadaję, więc być może nie warto się tym zajmować. Tymczasem osoba odporna psychicznie, jeśli doświadcza trudności, to w głowie pojawia jej się myśl, skoro mi nie idzie, to znaczy, że trzeba próbować bardziej, więcej. Może trzeba wypróbować inną strategię. No dobrze, to pierwszy czynnik. Mm, zaangażowanie, tak. Drugi czynnik to jest pewność siebie, poczucie własnej wartości, co jest bardzo ważne u dzieci, dlatego że to się kształtuje i to będzie procentowało na całe życie. A badania przeprowadzone w 42 krajach przez WHO są dla nas okrutne, bo okazuje się, że my, jeśli chodzi o nasze polskie dziewczynki, jesteśmy na ostatnim miejscu. I to jest badanie zatrważające. Na 42 kraje Polska jest pod tym względem na ostatnim miejscu. I jeśli chodzi o tą pewność siebie, to tutaj mamy dwie rzeczy. To jest pewność swoich własnych umiejętności, czyli przekonanie, że ja sobie z tymi zasobami, z tymi umiejętnościami, z tą wiedzą, którą mam, że ja sobie poradzę. A druga rzecz to jest moja pewność siebie w relacjach interpersonalnych. No i tutaj widzimy taką tendencję, że do pewnego momentu odporność psychiczna u dzieci, u dziewczynek i chłopców rozwija się równomiernie, ale od pewnego momentu u chłopców rośnie dalej, a u dziewczynek spada. I to wskazywałoby na to, że odporność psychiczna nie tylko zależy od tego, w co nas wyposażą geny, ale również od wychowania. Oczywiście, że tak. To jest tak jak z większością cech psychologicznych, że my przychodzimy z jakimś wyposażeniem i rzeczywiście badania najnowsze pokazują, że odporność psychiczna też w pewnym stopniu jest uwarunkowana genetycznie, ale ta druga połowa zależy od naszego zaangażowania, od naszego wsparcia. I ostatnio usłyszałam niezwykle trafną metaforę, bo kiedy my stosujemy jakieś interwencje psychologiczne, żeby pomóc albo dzieciom, albo dorosłym, to jest trochę tak, że jeśli ktoś chce sięgnąć po jakiś przedmiot, który jest wysoko, to można mu dać narzędzie w postaci drabinki, prawda? Ktoś wchodzi na drabinkę i sobie sięga. Nie każemy mu rosnąć. Nie oczekujemy tego od niego. A tymczasem okazuje się, że w przypadku odporności psychicznej i innych kompetencji psychologicznych my rzeczywiście możemy urosnąć. Bo pojawia się bardzo ważne pytanie, czy my próbując pomóc dzieciom rozwijać odporność psychiczną, czy my Podając drabinkę, czy my tylko dajemy im drabinkę i uczymy z tej drabinki korzystać, czy my sprawiamy, że one rzeczywiście stają się bardziej odporne psychicznie? No i jak jest? No jest tak, że w wielu aspektach odporności psychicznej są w stanie urosnąć. Czyli nie pomagać. To znaczy, może tak, dawać narzędzia, pokazywać możliwości nowych, innych zachowań, zachęcać do powtarzania tych zachowań tak długo, aż staje się to elementem tożsamości tego dziecka. Mhm. Odporność psychiczna, powiedziała, ten pierwszy punkt to było zaangażowanie, odporność psychiczna. Poczucie własnej wartości, pewność siebie. Kolejna rzecz to jest poczucie wpływu. Czyli takie przekonanie, że to ja decyduję o tym, co się będzie działo w moim życiu, że to ja w zależności od tego, co wybieram, kształtuję swoją własną przyszłość. Można powiedzieć tak, że osoby wrażliwe psychicznie, kiedy mają jakiś w życiu problem, to myślą w kategoriach mam problem, ojej, co ja teraz z tym zrobię. A ludzie odporni psychicznie myślą w takich kategoriach, skoro coś się takiego wydarzyło, to znaczy, że jest to rezultat moich działań, jakichś wyborów dokonywanych przez dłuższy czas. Jaka to jest dla mnie informacja, co ja mogę robić na przyszłość lepiej? Mhm. I tu jest oczywiście ogromna rola rodziców, wychowawców, nauczycieli, żeby pokazywać dzieciom, że to, co dzieje się aktualnie w ich życiu, może być konsekwencją tego, jak oni się zachowują i jakich wyborów dokonują. Tak ważne poczucie sprawstwa, tak? Dokładnie tak. Też się o tym mówi. Poczucie sprawstwa z jednej strony, a z drugiej strony też poczucie niezależności. Mhm. I konsekwencji swoich wyborów? Tak jest. Mhm. Umiejętności samodzielnego myślenia, co staje się szczególnie istotne, kiedy dziecko zaczyna dorastać. I to jest właśnie problem tej różnicy między chłopcami i dziewczynkami, bo my w pewnym momencie zaczynamy uczyć dzieci asertywności i kiedy dziewczynka zaczyna być asertywna, to jest postrzegana jako niegrzeczna. Pyskata. A chłopiec jak najbardziej. Jako ten dzielny. Jako dzielny, odważny. No dobrze, jeszcze czwarty czynnik. I czwarty czynnik to jest bardzo ważny czynnik w dzisiejszych czasach, czyli elastyczność wobec zmieniającego się środowiska i też umiejętność inicjowania zmian w swoim życiu, czyli otwartość na wyzwania. Postrzeganie nowych sytuacji nie jako sytuacji, które mi zagrażają, ale jako szansy na rozwój czy jakieś nowe doświadczenie, zdobycie nowego doświadczenia. Mhm. Ludziom z wysoką odpornością psychiczną wydaje mi się, żyje się zwyczajnie lżej. Tak, dlatego że to są osoby, które dużo lepiej radzą sobie z codziennymi wyzwaniami. Właśnie to jest słowo klucz, dlatego że ludzie wrażliwi psychicznie się stresują, a ludzie odporni psychicznie mają wyzwania. A przy dzisiejszych wymaganiach i wobec dzieci, wobec ludzi dorosłych i wobec tego, jak szybko zmienia się świat, to zaczyna być kluczowa cecha. Mhm. I to jest problem, dlatego że my ciągle jeszcze dbamy głównie o rozwój intelektualny naszych dzieci, o rozwój poznawczy. To jest oczywiście bardzo ważne, ale w pewnym momencie to jest niewystarczające, bo możemy mieć do czynienia z dzieckiem bardzo inteligentnym, świetnie czytającym, świetnie analizującym dane. I ale to często się łączy, dziecko bardzo wrażliwe i ta wysoka inteligencja. Otóż to. Mhm. I brakuje tych kompetencji społecznych, ale też tych kompetencji osobistych, które właśnie polegają na tym, że jeśli coś zaczynam, to to kończę, że potrafię odraczać gratyfikację. Słynny eksperyment z pianką, tak? Michela, w którym dzieciom proponowano, że mogą zjeść piankę już, albo mogą poczekać do powrotu eksperymentatora i zjeść dwie pianki za 15 minut. I okazuje się, że dzieci potrafiły zaczekać, wpływało na całe ich późniejsze życie. Jak to świadczyło o tym, że one tak skonstruowane są, że mogą odroczyć tę nagrodę i w związku z tym te badania też zupełnie niezwykłe, tak to prawda, to jest test marshmallow. Marshmallow, tak, tak jest. Zupełnie niezwykłe, bo te badania były przez wiele lat prowadzone. Okazało się, że po wielu, wielu latach te dzieci, które potrafiły sobie odroczyć tę nagrodę właśnie w postaci dwóch pianek, w życiu poradziły sobie dużo lepiej. Zgadza się, tylko trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy, że różne czynniki były później jeszcze dodatkowo badane. I na przykład okazywało się, że bardzo ważnym czynnikiem był też autorytet eksperymentatora i wiara w to, że ten eksperymentator wróci i da tą drugą piankę. I tu znowu pojawia się rola wychowawców i nauczycieli, rodzica. Czy oni są wiarygodni, czy są rzeczywiście dla dziecka autorytetem. A poza tym też weźmy pod uwagę, że oczywiście w przypadku małych, czteroletnich dzieci duże znaczenie ma to wyposażenie genetyczne, ale w tych badaniach przecież było widać, że dzieci stosowały pewne strategie. I niektóre strategie były bardziej skuteczne, a niektóre mniej. I tu znowu rola rodziców, żeby pokazać dzieciom, które strategie są dla nich dobre. No dobrze, teraz przechodzimy do clou naszej rozmowy. Droga pani Marzeno, co my możemy jako rodzice zrobić, żeby, no bo padło to też w naszej rozmowie, że to wyposażenie genetyczne, to z czym przychodzimy na świat, z odpornością psychiczną, dużą bądź trochę mniejszą, czy jesteśmy wrażliwcami, czy trochę osobami trochę bardziej odpornymi, no że jednak te 50% zależy od wychowania, od tego, co my rodzice potrafimy dziecku przekazać, jak możemy, zachowując się odpowiednio w stosunku do dziecka. Słucham, ja będę notować bardzo pilnie. Ja przede wszystkim zaczęłabym od odporności własnej rodzica. Tak, przed programem chwilę rozmawiałyśmy o intuicji, o tym, czy bardziej zaufać nauce, temu, co czytamy, czy bardziej zaufać swojej rodzicielskiej intuicji. Oczywiście intuicji można ufać, ale pod warunkiem, że intuicja dobrze nam podpowiada. A to, czy ona nam dobrze podpowiada, będzie zależało od tego, jaki my mamy własny system przekonań, jak my jako rodzice radzimy sobie z porażkami, jak my sobie radzimy z wyzwaniami. Ja w trakcie moich szkoleń robię taki mały eksperyment i mówię uczestnikom już pod koniec dwudniowego szkolenia, kiedy już się dobrze znamy, mamy wypracowaną dobrą atmosferę zaufania, że będą mogli doświadczyć teraz czegoś ciekawego i czegoś się nauczyć, ale pod warunkiem, że wyjdą do mnie na środek i wystąpią przed grupą. I okazuje się, że 2/3 dorosłych ludzi się na to nie decyduje. Tak, więc trudno, jeśli my sami nie oczekujemy od siebie tego słynnego wychodzenia ze swojej własnej strefy komfortu, to nie będziemy dobrym przykładem dla swojego własnego dziecka. Więc to jest pierwsza rzecz. Zacząć od siebie. Zacząć od siebie, dokładnie tak. Natomiast my dla dzieci możemy zrobić bardzo dużo. Ja bym zaczęła przede wszystkim od dzieci bardzo malutkich, dlatego że w pierwszym roku życia to, jak rodzic traktuje swoje dziecko, ma wpływ na biochemię jego mózgu, a szczególnie na kształtowanie się jego płatów czołowych, czyli tych, które odpowiadają za te najważniejsze funkcje wykonawcze, chociażby za to, jak będzie sobie radził w szkole, jak będzie podejmował decyzje, jak będzie sobie radził z frustracją, ale też jak będzie sobie radził z emocjami. I tutaj rodzice, szczególnie matki, bardzo często się martwią. Co ja takiego mogę zrobić temu dziecku, jak o niego zadbać? No tutaj bardzo dobrze się sprawdza ta teoria wystarczająco dobrej matki, czyli matki czy też ojca, który kocha i który buduje przywiązanie. Ja się odwołam do takiego słynnego eksperymentu na szczurach, w których okazywało się, że szczurze mamy są, można podzielić na dwie grupy. Takie, które bardzo często liżą i czyszczą futerka swoich malutkich i takie, które robią to rzadziej. I obserwowano, co się dzieje później z tymi małymi szczurzętami. Okazało się, że te, które były bardzo często lizane i czyszczone, charakteryzowały się, można powiedzieć, właśnie większą odpornością, ciekawością świata. I jak to przełożyć na wychowywanie? Otóż to jest to, ten rodzaj przywiązania, który my budujemy z naszym dzieckiem. Które daje poczucie bezpieczeństwa. Dokładnie, że dziecko wie, że zawsze może liczyć na swojego rodzica, że się może zawsze do niego przytulić, że rodzic zawsze będzie go słuchał, że będzie dawał wsparcie emocjonalne. I my jako rodzice często możemy czuć się bezradni w sensie narzędziowym. Ja nie wiem, drogie dziecko, co ja mam ci w tej sytuacji podpowiedzieć. Nie wiem, dlaczego płaczesz na przykład. Nie wiem, jak ci pomóc. Już później nie wiem, jak sobie poradzić z twoim wybuchem złości, ale jestem dla ciebie dostępny emocjonalnie. Tak? Czyli dziecko musi mieć to poczucie, że w domu ma kogoś, do kogo zawsze może przyjść i się przytulić. Kto się nie obrazi, nie zamknie w pokoju, nie ze złości odrzucając, tak? To odrzucenie też jest bardzo ważne, czyli być przy dziecku. Być przy dziecku i to jest absolutna podstawa. A potem już możemy zacząć kombinować. No tak? To zacznijmy trochę. Zacznijmy. No, ja uważam, że w ogóle po wydaniu ostatnio książki Projekt Zdrowie, doskonałej też, myślę, że każdy dorosły powinien to przeczytać, to jest książka, która pokazuje o tym, jak wszechstronny wpływ na każdy obszar naszego życia ma ruch fizyczny. Regularny ruch i tutaj sport myślę, że jest świetnym rozwiązaniem. Od najmłodszych lat, dlatego że on uczy dzieci wszystkiego tego, co będzie im potrzebne później w dorosłym życiu. Czyli właśnie angażowania się, niepoddawania się, rywalizowania, ale szczególnie rywalizowania samemu ze sobą. Żeby to dziecko wiedziało, że ono może być lepsze. Że to... Pokonywanie własnych słabości, niepoddawanie się, ale też taka systematyczność i regularność w działaniu. Tak jest, czyli to, co się przekłada później na sumienność w tej podstawie odporności psychicznej, którą jest zaangażowanie. Odroczona nagroda, bo nie zawsze nam się uda wcelować piłką do kosza od razu. Radzenie sobie z porażką, bo przecież nie zawsze się wygrywa. Tak? Czyli to jest dla mnie właściwie takie kompleksowe rozwiązanie, które daje wszystko. Dobrze dobrane zajęcia sportowe z dobrą osobą prowadzącą, która też staje się dla dziecka tym autorytetem. Ale też bardzo ważne jest to, jak my się po prostu z dziećmi na co dzień komunikujemy. Ja bardzo często obserwuję, że we wszystkich właściwie dziedzinach, i w biznesie, i w sporcie, i jeśli chodzi o dzieci w szkole, że my się strasznie skoncentrowaliśmy na efektach, na rezultatach. I oczekujemy od ludzi rezultatów, zupełnie nie wspierając ich w procesie dochodzenia do tych efektów. Czyli jestem tu i teraz, to co dzieci naturalnie, cudownie potrafią robić, na przykład będąc w zabawie. W zabawie, co potem doskonale psujemy. I jako rodzice, i jako nauczyciele. Bo nie chodzi o to, żeby chodzi o to, żeby budować wieżę, a nie żeby zbudować ją idealnie. Albo chodzi o to, żeby rysować, a nie narysować piękny kwiatek, tak? No i świetnie, że pani mówi o tym rysowaniu, bo tutaj jest doskonały przykład, jak pochwalić dziecko za narysowany rysunek, tak żeby wzmacniać jego nastawienie na rozwój, a nie nastawienie na stałość, o czym pięknie pisze Carol Dweck w swojej książce Nowa psychologia sukcesu. Mówiąc też o tym, w jaki sposób my możemy wzmacniać odporność psychiczną u dzieci poprzez właśnie kształtowania ich nastawienia na rozwój. I teraz wróćmy do tego rysunku. Ja pytam często mamy na szkoleniach, nawet mamy menedżerki, bo to samo się odnosi później do ich współpracowników. Jak pochwaliłabyś dziecko za dobrze zrobiony rysunek? I teraz najgorsze, co można zrobić, to jest pochwalić dziecko w sposób, który pokazuje mu, że on ma jakieś uzdolnienia, tak? Oj, ty mój Picasso, tak? Jakie ty masz tu cudowne predyspozycje, bo to jest komunikat dla dziecka, że już jakiś konkretny jestem i nic nie muszę więcej robić. A poza tym też mama, rodzic ma jakieś konkretne wymagania w stosunku tak, do mnie. Tak. Mhm. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że dzieci trzeba zawsze chwalić za wysiłek podjęty, a nie za efekt, bo dziecko, tak jak my dorośli w życiu, nie mamy do końca stuprocentowego wpływu na nasze własne efekty. No, chociażby na przykład w sprzedaży, tak? Jeśli ktoś się nim, albo w zarządzaniu. Ale mamy wpływ na to, na ile się na co dzień zaangażujemy, ile razy się podniesiemy po porażce. I wtedy, przekładając to już na takie właśnie na porażkę, że coś się nie udało, dziecko jakby nagradzane w ten sposób po porażce pomyśli, trudno, zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, nie udało się, to musiało, nie musiało zależeć ode mnie. A dziecko nagradzane za efekt pomyśli, że na pewno coś zrobiłem źle, na pewno jestem niewystarczający dobry, następnym razem tego się nie podejmę. Dokładnie tak. Dokładnie tak to działa. Okropne. Dobrze, co jeszcze możemy zrobić? Co jeszcze możemy zrobić? Jak chwalić, to już wiemy. Chwalić za wysiłek, a nie za efekt. A jak na przykład powinniśmy reagować na porażki dziecka, albo na wybuchy złości, albo na to, jak widzimy, jak mały frustruje się, jeżeli coś mu się nie uda ułożyć na z tych klocków. Generalnie odporność psychiczna rozkłada się normalnie. To znaczy, że 68% z nas jest dokładnie po środku. I tak samo będzie z naszymi dziećmi. Więc można powiedzieć, że większość naszych dzieci nie będzie potrzebowała jakiegoś szczególnego wsparcia. Natomiast jeśli mamy do czynienia z dzieckiem wrażliwym, które właśnie się frustruje, które się obawia podejmowania nowych wyzwań, czy obawia się podejmowania nowych kontaktów, to ono bardzo potrzebuje naszego wsparcia. I właśnie tego przede wszystkim przykładu, o tym już mówiłam, ale też powtarzania. Wszystko jest z tobą w porządku, że jesteś fajny, że jesteś wartościowy, że to, że ci się nie udaje, to nie świadczy o tym, że jesteś mniej zdolny czy głupszy, tylko o tym, że musisz się bardziej postarać i że wartością jest to, nie jaki efekt uzyskujesz, ale to właśnie, że podejmujesz się tego wyzwania. Że się starasz, że wkładasz w to więcej wysiłku. A jeśli chodzi o emocje, to absolutnie powinniśmy też uczyć dzieci tego, jak emocje wyrażać w sposób prawidłowy. Czyli powinniśmy oddzielić dwie rzeczy. To, że dziecko wybucha złością, to są jego emocje i on ma do nich absolutne prawo. I to też jest gdzieś normalne. Większość na przykład przedszkolaków denerwuje się i frustruje, jak coś mu nie wyjdzie w zabawie. Oczywiście. Ja mogę dać rodzicom takie zdanie, które usłyszałam od kolejnej mojej idolki, jeśli chodzi o rozwijanie odporności psychicznej, pani Brené Brown, która przez wiele lat badała bardzo trudne emocje. To jest zdanie, które całkowicie uwalnia emocjonalnie. Otóż możemy przyjąć takie założenie, że ludzie, nie zachowując się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, zachowują się najlepiej, jak potrafią. My przyjmujemy takie założenie zwykle, kiedy ktoś nas sfrustruje, zeźli, czy to jest nasz współpracownik, czy mąż, czy nasze dziecko, zachował się najgorzej jak mógł. Dlaczego ty mi to robisz? Dlaczego mi... Och, to już w ogóle najgorsze, tak? Zdanie, tak? I my się frustrujemy, przerzucamy winę, obrażamy się, ponosimy bardzo duże koszty emocjonalne. Natomiast jeśli myślimy w kategoriach, zachował się najlepiej jak mógł w danym momencie, bo na przykład na to w przypadku dziecka pozwala mu aktualny rozwój jego układu nerwowego, albo jest głodny na przykład i zdenerwowany strasznie. Dokładnie. To wtedy myślimy w kategoriach, dobrze, to co ja takiego mogę ci dać, jak ja mogę powiększyć tą twoją pulę zasobów, żeby pomóc ci następnym razem zachować się lepiej. A przede wszystkim powiem ci, jakiego zachowania w przyszłości oczekuję. Czyli komunikat, to, że jesteś zły, nie jest to, że się wściekasz, tak, że jest wybuch złości, nie jest niczym złym, bo twoje emocje, masz do nich prawo, to są twoje emocje. Ale pokażę ci, jak możesz te emocje wyrażać w bardziej akceptowany dla wszystkich sposób. To piękne zdanie, może pani jeszcze raz powtórzyć, żeby nam się wybiło w głowy, bo to rzeczywiście przestawia i przestawia też w relacjach do dorosłych oczekiwania i faktycznie wymazuje to, te złe emocje, tak jak pani powiedziała, co myślę bardzo ważne, te, które sprawiają, że ponosimy duże koszty psychiczne, jak wina, którą się przerzucamy i frustracje i tak dalej. Ja sobie zapiszę. Tak, ludzie zachowują się najlepiej, jak potrafią. No i z tym przesłaniem państwa zostawiam. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę, mając nadzieję, że spotkamy się w godzinie wychowawczej jeszcze nie raz. Dziękuję bardzo. Marzena Jankowska, psycholog z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, była gościem godziny wychowawczej. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Katarzyna Peruchnicka. Słyszymy się za tydzień o 15. So you're